przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Godzinę temu meczem Turcja-Włochy zaczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego ponownie otwarte dla melomanów. Rozpoczęte dziś Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozgrywane będą na 11 stadionach. Miasta gospodarze znajdują się na terytorium 10 państw Starego Kontynentu. To pierwsza tak szeroka formuła organizacyjna w historii finałowego turnieju Euro. Dotychczas rozgrywki organizował jeden lub dwa kraje współgospodarze. Były trener biało-czerwonych Jerzy Engel uważa, że Euro 2020 będzie jedynym turniejem, w którym mecze rozgrywane są od Sewilli po Baku. Dostrzega również pozytywy takiego rozwiązania. Dobre są takie, że te państwa i te miasta muszą się do nich przygotować. To też możliwość zarobkowania nie tylko w biznesie sportowym, ale wokół sportowego dla wszystkich, którzy w tym uczestniczą. Natomiast minusem jest to, że jednak jeśli w pewnym momencie będzie można zapełnić te stadiony, to jest to kłopot dla kibiców, żeby fruwać za reprezentacją. To jest za drogo. Nikt tego nie wytrzyma. Dlatego sądzę, że ta idea powoli umrze śmiercią naturalną i wrócimy do tego, żeby było to w jednym, maksymalnie w dwóch państwach. Na Polacy wystąpią na Mistrzostwach Europy po raz czwarty. Na inaugurację zagrają 14 czerwca w poniedziałek w Sankt Petersburgu ze Słowakami. A więcej Euro 2020 na polskieradio24.pl. Bezpieczne wakacje z parą prezydencką pod takim hasłem, jak co roku w czerwcu prezydent i pierwsza dama spotkali się z dziećmi. Przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji uczyli uczniów szkół podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, w lesie czy w wodzie. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda apelowała do dzieci, by niezależnie od tego, gdzie spędzą wakacje, pamiętały o bezpieczeństwie. Zwracajcie uwagę na możliwe zagrożenia, tak by po powrocie z wakacji do domu, do szkoły mieć tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, żeby dzieci pamiętały o epidemii koronawirusa. Jak mówił, ona się jeszcze nie skończyła. Bardzo proszę, żebyście zachowywali wszelkie środki ostrożności i wszelkie środki higieny. Czasem nawet przesadna ostrożność jest dobra. Para prezydencka wręczyła 14-letniemu Bartkowi Mączce z Piotrkowa Trybunalskiego medal za ofiarność i odwagę. Pewna pani w jakimś czasie krzyknęła z tyłu, że coś się dzieje z kierowcą. Podbiegłem od razu do niego. Zobaczyłem, że cały drgał. Postanowiłem przytrzymać mu głowę. Wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i chciałem jeszcze ciągnąć hamulec ręczny, ale pleksa przez koronawirusa uniemożliwiała mi zrobienie tego. Na koniec spotkania nad ogrody Pałacu Prezydenckiego przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało właśnie umowę z policją w tej sprawie. Jak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, zakup będzie się wiązał z poprawą bezpieczeństwa. Z poprawą bezpieczeństwa na drogach, oczywiście z lepszą mobilnością funkcjonariuszy, oczywiście z szybszym dotarciem na zdarzenia drogowe, które będą się pojawiały, pojawiają się i będą się pojawiały. Łączna wartość wsparcia unijnego dla Komendy Głównej Policji to 229 milionów złotych. Chiński tenor Long Long wystąpił z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie na pierwszym po pandemicznej przerwie koncercie z udziałem publiczności w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Zebrani podkreślali, że od ponad 15 miesięcy czekali na możliwość obcowania z muzyką na żywo. Nareszcie mogę przyjść na żywo obejrzeć, bo w internecie się nie da. No wspaniale, wspaniale. Na to czekaliśmy oczywiście jak wszyscy prawie półtora roku chyba, nie? Przedwczoraj byłem w Filharmonii na recitalu, dzisiaj jestem na koncercie i idę do Filharmonii. O dziwo na ostatni koncert w tym sezonie, który jest trzeci chyba w ogóle w ciągu tego półtora roku. Muzyki oczywiście można było słuchać elektronicznie albo płyty i tak dalej, natomiast to wspólne odczuwanie, to, że gaśnie światło i jesteśmy razem, a jednocześnie jest się samemu. Bardzo przyjemne uczucie i w ogóle, że można gdzieś tam wyjść z domu i cieszę się, że akurat tak się stało. Brakowało tego kontaktu z ludźmi i koncertów. Orkiestrę poprowadził Michał Klauza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od zachodu wkroczy nad Polskę chłodny front atmosferyczny pchany przez chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego z nad Atlantyku. W centrum, na południu i wschodzie pojawią się burze. Od 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, 25 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchacze Trójki dobrze pamiętają takie przeboje jak Czenko czy For America. Ich twórcy, grupa Redbox, w 2019 roku odwiedzili studio imienia Agnieszki Osieckiej tu w Trójce. Dla Simona Tulsona-Clarka, dla całego zespołu, w tym naszego redakcyjnego kolegi Michała Kiermucia i dla publiczności zgromadzonej w studio był to naprawdę magiczny wieczór. Thank you so much for coming. Dziękuję Wam za przybycie. Na retransmisję koncertu Redbox w niedzielę, tuż po 19:00 na antenie Trójki zapraszam. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa Trójka, witam Państwa, prawie 7 minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie, Marek Pawlukiewicz jest wydawcą tej audycji, Michał Jakubik realizuje ten program do północy. Będziemy z Państwem, no to jest raj w tej chwili dla kibiców. Co się dzieje? Cztery wielkie wydarzenia. No oczywiście Rocka Klasyka w Trójce według Wiernika to pierwsze wydarzenie, pierwszy mecz otwarcia na Euro. Cały czas jest 0-0. Turcja z Włochami, ciężki bój w Rimini, też we Włoszech. Polska gra w Lidze Narodów z Brazylią. Pierwszy set przegrany, no a teraz walka bardzo wyrównana. No jeszcze Nowak Djokovic z Nadalem w Paryżu, no to wszystko dzieje się. Będziemy oczywiście kontrolować. Zbliża się pora nocna, a zatem Night Time Killing Joke. Polskiego Radia. No, zbliża się night time, odjechał Killing Joke, a na Euro padła pierwsza bramka i jeszcze, żeby było śmieszniej, to bramka samobójcza. 1-0 Włochy. Proszę Państwa, Killing Joke to już było w audycji do północy wielu klasycznych artystów i klasyczne utwory, niekoniecznie w oryginalnych wersjach. Będzie się działo i trochę nowości też pojawi się, a teraz z Irlandii Północnej. Świetna grupa, od końca lat 80. nagrywają wspaniałe płyty. Therapy, tak nazywa się ten band, a w repertuarze tej formacji utwór z płyty Closer. To był rok 1980. Płyta oczywiście zespołu Joy Division i na tym krążku jest utwór Isolation. To posłuchajmy wersji formacji Therapy. Inaczej, ale świetnie. Isolation z repertuaru Joy Division, grupa Therapy. Irlandczycy odjechali, to teraz czas na naszych. Supergrupa trójmiejska, już o tej płycie opowiadałem w miarę słuchania. Coraz lepsza, wydaje mi się. To jest koncept album zatytułowany Litania Kłamstw. Chodzi o zespół Dance Like Dynamite. Świetny skład, świetnie te utwory przechodzą i klimatycznie się zmieniają, ale wszystko stanowi jedną całość. Jeszcze raz Państwu polecam. Zespół Dance Like Dynamite. To teraz przesłuchamy utwór zatytułowany Szukam. miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona. Na zawsze zabrał je wiatr. Dynamite. No, panowie z tej drużyny osłuchani klasyków słuchało się od dziecka, od hard rocka poprzez metal, nową falę. No i to wszystko słychać. Ale świetnie to brzmi, świetne pomysły. Polecam państwu Litania Kłamstw. Tak nazywa się ten album. A propos klasyków, takich prawdziwych klasyków, od których to wszystko zaczęło się, no to teraz będzie taki super klasyk z 72 roku. Panowie Naomi Osborne Butler Ward. Oczywiście, wiadomo, będzie Black Sabbath i będzie Iron Man. We'll be right back. się tego słucha. Do ostatniego dźwięku. Tak to zabrzmiało w oryginale, no ale fani, kibice zespołu Black Sabbath zadowoleni, szczęśliwi, co i raz ukazują się wznowienia. Zremasterowane płyty z różnymi dodatkami koncertowymi. Cały czas się coś dzieje. Teraz kolejne niespodzianki proszę śledzić. No ale zresztą kibice Sabbathu wiedzą doskonale, co się dzieje. Proszę Państwa, to program Trzeci Polskiego Radia, krótki serwis sportowy, co się dzieje na kortach w Paryżu. Niesamowicie zacięty bój, można było się spodziewać. Djokovic z Nadalem, trzeci set, 6-6, za chwilę tiebreak. 2-0 Włosi wygrywają w Rzymie z kolei z Turcją. W Rimini 2-0 przegrywamy z Brazylią. W Lidze Narodów to jest siatkówka, trzeci set w tej chwili. Dobra, wracamy do klasyków i to są klasycy punk rocka, nie. Myślę, że ten termin skate punk doskonale tu pasuje. To jest ta lżejsza kalifornijska odmiana punk rocka i oczywiście przypomina się zespół The Offspring. Jest nowa od paru tygodni płyta, 10. tej formacji. Album nazywa się Let the Bad Times Roll. No a ja dla Państwa z tego krążka wybrałem utwór Coming for You, The Offspring. Offspring z nowej płyty, trio Dexter Holland, Noodles, Pete Parade i nowiutka płyta tej formacji. Klasycy skatepunka, jak zwał, tak zwał, przyjemna, sympatyczna, energetyczna, melodyjna muzyka rozrywkowa. The Offspring. Proszę Państwa, rocka klasyka według wiernika, bardzo klasyczny będzie teraz utwór, no i artysta też, który to artysta śpiewał między innymi, bo to cała masa formacji, projektów, ale i Black Sabbath, i Deep Purple, i z Jobona Masą, i ciągle kombinuje. Myślę o Glennie, który tu już kilkakrotnie pojawiał się w tej audycji. Glenn Hughes, który podjął się zaśpiewania klasycznej kompozycji Page'a i Planta. Tak, bo Glenn Hughes w Zeppelinach nie śpiewał i pewnie nie zaśpiewa. Chodzi o utwór Four Sticks. Za chwilę właśnie ta kompozycja, no i kolejny pokaz wielkich możliwości wokalnych Glenna Hughesa. Frankie Banali za bębnami i Tony Franklin, świetny basista. Tych dwóch panów wymyśliło płytę właśnie z nowymi wersjami utworów Zeppelinów. No to zamieniamy się w słuch. Glenn Hughes, Four Sticks. Trójce. Glenn Hughes, ale on śpiewa. Utwór Zeppelinów oczywiście, Four Sticks Football z muzyką rockową, rock'n'rollową zawsze doskonale uzupełniały się. No to zerkam na to, co dzieje się w Rzymie. Nowości potwierdzają wyborną formę, już jest 3-0. Przypominam, mecz otwarcia w Rzymie. Proszę Państwa, to teraz klasyk, nasz klasyk punkowy. Od 34 lat znany jako basista Włochatego, też postać klasyczna w polskim punk rocku, Jurek Jesz. Jurek Jesz przebywa w Irlandii, Jesz Zajkowski oczywiście przebywa w Irlandii, nie tylko on, i tam z kolegami stworzył zespół Fight Your Fear, tak nazywa się ta grupa. Na płycie, bo płyta nagrywana też w Irlandii, w Cork, na płycie między innymi wśród gości Smalec z Zielonych Żabek, ładnie to jest wydane, i Zanim upadnę, tak nazywa się album, ale jest obok tytuł po angielsku i tak jest z pozostałymi tytułami, i o to chodzi zawodowo. Fight Your Fear, tak nazywa się zespół, i zagramy sobie z tego wydawnictwa utwór Plama. Nasi z Irlandii, Fight Your Fear, tak nazywa się zespół, Zanim upadnę, tak nazywa się cała płyta. Proszę Państwa, no to teraz będzie milej dla uszu, aczkolwiek zespół, który duet w zasadzie, bo to dwóch panów, Dan Auerbach, Patrick Carney, ile dokładnie 20 lat temu startowali w Ohio, pamiętam te pierwsze płyty garażowe, takie granie. I cały czas jest wysoki poziom, ale jest zdecydowanie łagodniej. My przypomnimy sobie utwór z płyty ósmej. To 6-7 lat temu ten krążek ukazał się i zapamiętałem taką piosenkę o kochankach, i to 10. Ten Lovers, o. Tak nazywa się song. To posłuchajmy. The Black Kiss. When I hear them yell, there's nothing left to say. Don't leave us crying out again, 'cause we might break instead of them. I felt a little stain in the pouring rain. It washed away most everything. Muzyka duet The Black Keys. Proszę Państwa, tu program trzeci Polskiego Radia na Roland Garros. Jest w tej chwili 2-1 w setach dla Djokovicia w boju zaciętym z Nadalem. No a u nas zespół The Cult. No, dla mnie w latach 80. to jeden z ważniejszych bandów, dla słuchaczy trójki również, wiem o tym. No a jeżeli połączymy teraz siły The Cult z Janem Astberem oczywiście w roli głównej i dodamy do tego kompozycję muzyków The Doors, no to będzie pycha. Wild Child, ten utwór The Cult. We'll be right back. Jana z B, grupa The Cult. Proszę Państwa, no to teraz nasz klasyk Lisa, no i klasyczny już band. Będzie Lux Torpeda i do tego jeszcze Na czworakach. Klasykach, którzy grają w niebie. Tak jest, Rock and Roll Heaven zaśpiewa Taylor Momsen z grupy The Pretty Reckless.